Kom fiskar piltar, sjung en sång. Kom sjungen alla på en gång. Sjungen om skärgårdspiltar och jenter, en lustig sång. Ut i vårt friska Bohuslän, jäntan hon är så glad och vän. Dager hon går bland klipptalens blommor och trän. Där dansar jäntan med sin pilt faller av, myser kärleksmilt faller av mot sin lilla vän. Där dansar jäntan med sin pilt faller av, myser kärleksmilt faller av mot sin lilla vän. Där seglar fiskan käck och glad, där tar han still i nät och vad. Där ute i klara saltsjön, vid Snäckstrand, han tar ett bad. Där seglar män med mod ihåg, framöver väldig västervåg. Aldrig i världen käckare sjömän man såg. Högt upp på vågens breda rygg faller av, fiskan långa trygg faller av i sin kosterbåg. Högt upp på vågens breda rygg faller av, fiskan långa trygg faller av i sin kosterbåg. Fiskaren far i fjorden in, munter och glader i sitt sin. Båten är full av makrill och vittling och kolja fin. Nere på bryggans spel man står frisk, liksom vinden dansen går. Pilten som ången smällkyss av jäntan sin får. Och jäntan myser bult och milt faller av, mot sin käre pilt faller av ut i Bohuslän. Och jäntan myser bult och milt faller av, mot sin käre pilt faller av ut i Bohuslän. Ut i den lugna lördagsnatt hörs utåt havet glada skratt. Marild med blåa strimmor vid bryggan ses skimra matt. Dyningen rullar mjuk och lång, brusar vid stranden som en sång. Välver så len och lång ibland stenar och tång. Klar månen skiner på vår strand faller av, över hav och land faller av ut i Bohuslän. Klar månen skiner på vår strand faller av, över hav och land faller av ut i Bohuslän.